کچری منا نشو دے لنصف عم بن ناسویا خام خاص اختی سر براکا کو دے دے سر کنڈینا ناسویتن کا ویوا سر کنڈے دے دروغ جن خاتوی آ خطاکار فلیدعو نادیہو نو دے دے رو بلیخ پل مجلس والا سندعو الزبانیا زردے چروب غوارو منگ آزاب والا فرشتی کلا حق دا خبرا لا تتعو ددی کافر خبر ممنا وسجد اللہ تسجدو کا وقترب اوزان پدی سجدی بانی اللہ تنزدی کا سبحانک